quin sentit té a l'any 2013 o 14 o 15 reivindicar un conveni de l'any 2008 que era paper mullat i que el propi govern socialista que el va signar en correlació amb un govern municipal que era qui havia de fer-lo portar a la pràctica no va fer. És a dir, nosaltres hem anat realment allà on podem reivindicar una col·laboració de l'Estat en aquest finançament de la Casa Natal, que serà via conveni nou, perquè el govern estatal del Partit Popular no reconeix una cosa que ja quan es va signar no es va voler portar a la pràctica. Per tant, el que hem fet és buscar via Senat i via Ministeri de Cultura, en aquest últim sentit, una no renovació d'aquest conveni, sinó un conveni nou. O sigui, aquest conveni va ser un protocol que no es va materialitzar mai amb un reflex pressupostari. Per